ستا د روزی می پزړګي دې ارمانونه یارا کله به وکړم دښنه مزر سیلونه یارا ستا د روزی می پزړګي دې ارمانونه یارا کله به وکړم دښنه مزر سیلونه یارا کله به وکړم دښنه مزر سیلونه یارا د هجر شپې دی په عجم کې تیر وم دلبرا د هجر شپې دی په عجم کې تیر وم دلبرا څه شبګيري دی راته ناراضي خوب نه یارا څه شبګيري دی راته ناراضي خوب نه یارا ستا د روزي می په زړګي دی ارمان نه یارا کله به وکړم دښنه مزر سیلونه یارا کله با وکړم دښنه مزر سیلونه یارا عجب ستړې زندګي د سرګردان یما عجب ستړې زندګي د سرګردان یما ډیر می پرات دی پر سینه باندې دا غنا یارا ډیر می پرات دی پر سینه باندې دا غنا یارا ستا د روزي می په زړګي دی ارمانونه یارا کله به وکړم دښنه مزر سیلونه یارا کله به وکړم دښنه مزر سیلونه یارا که هر وخت درغلم حبیب تر حرم پوری که هر وخت درغلم حبیب تر حرم پوری زبدر لیگم تحفی او سلامنا یارا زبدر لیگم تحفی او سلامنا یارا ستا در روزی می پزړګي دی ارمانونا یارا کله به وکړم دښنه مزر سیلونا یارا کله به وکړم دښنه مزر سیلونا یارا سر په ګریان یم زړګیا در پسې هر کله سر په ګریان یم زړګیا در پسې هر کله فرما تیریږي همیشه غمجن وختونه یارا فرما تیریږي همیشه غمجن وختونه یارا ستا د روزي می په زړګي دی ارمانونه یارا کله به وکړم دښنه مزر سیلونه یارا کله به وکړم دښنه مزر سیلونه یارا وای په جنت الباقعه کې خوار سیرت یو ملنګ وای په جنت الباقعه کې خوار سیرت یو ملنګ د اصحابانو می کولای زیارتونه یارا د اصحابانو می کولای زیارتونه یارا ستا د روزي می په زړګي دی ارمانونه یارا کله به وکړم دښنه مزر سیلونه یارا ستا د روزي می په زړګي دی ارمانونه یارا کله به وکړم دښنه مزر سیلونه یارا کله به وکړم دښنه مزر سیلونه یارا